9 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1. Are divano, mujhe pehchano. Thank you. जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा लड़की है या जादू, खुशबू है या नशा, देखो जरा रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा www.djmo.dk

hold up, DJ, hold up, DJ.